تدور يدين هدناتا جاء شهر ديار جاء وكان دوتا بالكما بتا جاتي دمبال فار بزنا همبال هار جاتي دمبال بزن هم با Thank you. رفتم از برات من خسته، با دل شکست دل شکست، خار غم به دل نشسته، من که ندانم دل به که بسته، من که ندانم دل به که بسته. خوش به نالت زغمی برد دلم را دختر صحرا، گو دلم تا که دمی خوش به نالت زغمی برد دلم را دختر صحرا، یاد آن شب که به رویش نظری داشتم با غمش کیز دل خود خبری داشتم، بر جبین دل خاطره ها زیکوی او باشدم، سایه روشنی گوشه دل زیروی او باشدم، میروم تا نفسی دلم پیش کسی ناره برارم در غم یارم، میروم تا نفسی از دلم پیش کسی ناره برارم در غم یارم، تو دل داده به دل داره دگر چون کنم، نرود گر رخ ماهش ز نظر چون کنم. از دل من نمی رود مهره، هر کجا روم جلوه کند به چشم من چهره.